que nos mata el cáncer. اللہ رسول کریم چل کہاں تک باسی پاس پاس ہو جاؤ گا ناسمانی پاس ناسمانی چل کہاں تک باس ہوئی جی سورہ فاتحہ ختم ہو گئی تھی آمین کی بڑا والیم تک وانی آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کیسا نہیں ہے جی یہ جو دعا ہے اس پر جو ہے تو سوال ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا سوال ہے راستہ صحیح راستے کے تعین کے لیے صحیح راستے کو بتانے کے لیے متعین کرنے کے لیے پہلے جو ہے تو ان بندوں کا نشاندہی کی گئی ان بندوں کو بتایا گیا کہ جو اس راستے والے ہیں تو انبیاء صدیقین شہداء صالحین اب دوسری بات یہ کی تھی کہ یہ ایک اصلی ثبوت ہوتے ہیں ایک جو ہے تاریخی حقائق ہوتے ہیں اور یہ افراد جو ہیں ان کے وجود یہ وہ تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے ان اس چیز کو لیا لینے کے بعد کم دے صاف عمر ہم جاتے ہو بیام دا سے رد بیغم شانتی صاحب کتاب ہم دے چلتا ہو جی تو چلتا ہو جی سوائی جی تم آزاد مانا میں نہیں کہ بنا دم کے پاس آزاد مڑتی کی نا دس منٹ نور شریف کہنے دیکھے بڑکے گی نا وہی تھا کہنا رمضان ہے نا مہینے کی بنا تم چھپا کر تم رضان میں نے مہینے کی بیا پر دے کے اعتکاف کی عبادت ہوئی آرام کے یعنی گایوں کا سیا چرک پو پکڑے راوڑی بل کا سیا لوا پکڑے راوڑی اعتکاف کے نار کروں دعا کے بشا مچ دوں بل کا جلے بے راوڑی بل کا سگا راوڑی ہاں جی اور پارل ہدوئی بنادم لنڈے دراویو کی مزید بھی بنادم ماں اعتکاف کی ہاں جی بس تو ہوا کس سے راضی جگہ جان سلو لو نیت اکڑی ہاں جی جان سلو نیت اکڑی بیاج ماتر آئی ہاں جی چار نیت کڑی ہوئی چار نیت نکڑی آپ مرا والے ہاں جی اتکاؤ کر دے گی ٹھیک ہاں جی ہو گئے نا پاس بیا ضمانت تو برقما اور آپ اعلان سنا دے گا مجھے ٹو کار لے پر اٹھو جو بھی مارو نہ محفوظ ہوئے نہ ہو دے پڑھنا ہی رہتا بڑا ناس کی ادئی ہو کروس ہی ہو باہر گرد ہی ہو جان تک پلا پل پکے ڈیوٹے والا گئی ہو بیا جو سادہ گل دے سہیل اگر سادہ گل دے آرام بس نہیں جی طبیعت خراب ہو جائے تو مضمون ہی عبادت نہیں ہوتا ہے ہوتا نہیں مضمون کسی چیز کو لیے ہوئے اس پر عمل کیے ہوئے اس کو برتنے کے بعد نتائج نکال کر دکھائے ہوئے لوگ جو ہیں یہ اس چیز کے بارے میں عملی اور تاریخی ثبوت ہوتے ہیں اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کا تذکرہ کیا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر ہوا آپ کا انعام وہ انبیاء وہ صدیقین وہ شہداء وہ صالحین کن لوگوں کو لوگوں نے اس صراط مستقیم کی ترتیب کو لیا ہے برتا ہے اور عطائے نکال کر دکھائے ہیں اور اس کا ایک عملی ثبوت جو ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے. اس لیے زمین پر پہلی گزری ہوئی ساری تعظیموں اور انسانوں کا آرکیولوجیکل ریکارڈ موجود ہے, یعنی حفراتی جو اثرات ہیں زمین پر موجود ہیں. آدم علیہ السلام سے شروع کرے, آدم علیہ السلام سرالدیپ میں اترے جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرالدیپ میں اتارا اور سرالدیپ میں ابھی تک اس پہاڑ کا نام کوئی آدم ہے اور اس پر آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ابھی تک ہے. لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اگر 12 فٹ کا اگر 12 فٹ نشان ہے پھر تو آدم علیہ السلام کا ہے اور 10-12 انچ ہے تو پھر نہیں ہے. کسی آدمی نے کہا کہ ہاں 12 فٹ ہی ہے کیونکہ 6 فٹ قد والے کا 10 انچ پیر ہے جی تو کتنا ہو گیا 6 فٹ والے کا تو 9 فٹ والے کا پھر جو ہے تو کتنا 15 گنا زیادہ ہو گیا. 15 کا جو ہے تو 10 انچ کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا ہو گیا 150 انچ ہو گیا. 150 انچ کو 12 پر تقسیم کرے تو کتنا ہو گیا 11.5 کتنا آیا 12.5 تو یہ کہا کہ انہوں نے کہا اتنا ہی بڑا ہے جی. تو یہ پہلے آدمی کا ریکارڈ زمین نے سنبھالا ہوا ابھی تک رکھا ہوا ہے کوئی آدم کے نام سے پہاڑ کا نام اور قدم کے نشان سے قدم کا نشان سری لنکا جس وقت کہ اس نے اندرا گاندھی نے کہا نا کہ ہندوستان جو ہندوؤں کا ملک ہے اور مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں, جس وقت کہ اندرا گاندھی دیوبند کی ستارہ تقریب میں تقریر کرنے کے لیے زور سے آ دھمکی تھی پرسوں بھی افتخار میں بیٹھے ہوا سن رہا تھا کہ ہندوستان کے جو بن کے بڑوں نے ہمارے پتا جی کے ساتھ انباب کے ساتھ ہمارے پتا جی کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. مذہب سارے خدا تعالیٰ کے ہیں. بہرحال ہندو یہاں کا ہندو مت یہاں کا وہاں کا مقامی مذہب ہے, اسلام باہر کا ہے وہ مذہب. یہ اس نے اپنے تقریر میں یہ بات کہی. تو نے جب تاریخ چلائی کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو مولانا اسد بدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں تاریخ چلائی کہ ہندوستان جو ہے مسلمانوں کا ملک ہے, کیونکہ پہلا آدمی جو ہے وہ سری لنکا میں اترا ہے, وہ آدم علیہ السلام ہے. تو لہٰذا یہ ہندوستان جو ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے. پھر آگے آئے نوح علیہ السلام کا کویا اور آٹھ کے دامن میں ابھی وہ بستی ہے جس بستی کا نام سمانون ہے. 80 آدمیوں کی بستی, 80 آدمی کشتی میں بچے ہیں. انہوں نے اترکار کوئے اور آراڑ کے دامن میں کوئے یودی کے دامن میں بستی بسائی ہے. اس بستی کا نام ابھی سمانون ہے, 80 آدمیوں کی بستی. اور کوئے اور آراڑ پر جو ہے برف میں دبی ہوئی نوح علیہ السلام کی کشتی اب بھی موجود ہے. جس سال موسم گرم ہو اور برف پگھل جائے اور کوئی مائر پائلٹ ہو اور کوئی جوزی کے اوپر سے گزر رہا ہو تو نیچے اگر دیکھے تو اس کشتی کا اوپر کا سرا دیکھ سکتا ہے. پھر آگے آئے جی تذکرہ سورت میں پڑھ دینا کہ آج بھی قوم لوط کا تذکرہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یطہرون, کہ لوط علیہ السلام اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو جو ہے تو اپنی بستی سے نکالو, یہ تو بڑے نیک اور پاک لوگ ہیں, یہ ہمارے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہے. تاریخی فرائض کیا کہہ رہی ہے کہ پھر ہم نے جو ہے ان کے لیے فیصلہ بھیجا اپنا کہ ان کو نیچے کو اوپر اوڑ کر کے رکھ دیا, جان نہ آج ہی آسا پھیلا اوپر کو نیچے کر دیا. ابھی بھی لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بحر میت ہے, جہاں پر کہ قوم لوط کو الٹا گیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور 600,000 کی آبادی کی بستیوں کو اٹھایا اس پر اور اتنا اوپر لے گئے کہ ان کے مرغوں کی اور ان کے کتوں کی آوازیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی. پھر وہاں سے الٹا اور الٹنے کے بعد جس جگہ پر وہاں کر لگے ہیں وہاں کھڈا بنا ہے اور چاروں طرف کا پانی جو ہے آ کر اس پہ جمع ہوتا ہے, اس کو بحر میت ڈیڈ سی کہتے ہیں. ابھی بھی اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. یہ بحر اسود اور ڈیڈ سی ہے کہ بحر اسود بحر میت اور مردار یہ ہوئے ہیں جی. اور اسود جو ہے کس طرف کو ہے بحر اسود جو ہے یہ کل جو ہے تو جغرافیہ والوں سے کون پوچھے گا جی, ساری تفصیلات یہ بتائے پروفیسر فضل الرحمان سے کون پوچھے گا. بابا شاہ صاحب کی کتاب اوپر پڑی ہے, آپ کے پاس پڑی ہے اوپر کتابوں میں ہے کتابی جو کیا کہتے ہیں یہ تحقیقی کام ہوتا ہے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے, سنی سنائی بات نہیں کہنی ہوتی. پروفیسر فضل الرحمان سے پوچھیں گے اور کتاب کو لائیں گے اس کو ضرور دے کہ لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ جو ہے یہ جگہ ہے صاف الحاظ کو کھا کے سب سے نچلی جگہ, تو ثبوت کے طور پر بھی موجود ہے کہ سب سے نچلا پوائنٹ زمین کا یہ ہے. اور اس پانی میں جو ہے تو کوئی مچھلی مینڈک ابھی بھی زندہ نہیں رہ سکتی, اس کے جو ہے تو نمکیات اتنی زیادہ ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں ہے اس پانی میں. شہروں کی کنڈرات ابھی بھی ہیں اور اس کے اندر جو اس کا پیندا ہے بیس اس کا پیندا پیندے میں جو ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے مکانوں کے اور ان کے جو ہے تو اثرات جو ہے ملتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم ان بستیوں پر سے گزرتے ہو, کون سی آیت ہے جی؟ ہاں نا تم ابھی جو ہے تو سفر پر جاتے تھے نا مکہ مکرمہ کے لوگ شام کے سفر پر جاتے تھے تو راستے میں سے قوم عاد قوم سمود قوم لوط کے علاقوں پر سے گزر کر جاتے تھے اور ہر سال ان کے سامنے بڑے بوڑھے تذکرہ کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم عاد تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم لوط تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فلانی قوم تھی تو ان کو بتا رہے ہوتے تھے کہ ہر سال ان کے سامنے تذکرہ آتا تھا تو یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ کل سیرو فی الحال فنز رو کے مکان آئے وہ لدینہ ان کا زمینیں پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے اور اصحاب الحدود کی خندقیں یمن کے علاقے میں ابھی موجود ہیں اور اس میں جو جلایا ہے لوگوں کو جلنے کے بعد ابھی بھی جو ہے اندر جو اثرات پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں وہ مجھے تصویریں لا کر اس کے کرنل نذیر کا دورہ تھا ڈینٹل سرجن ہے اس کے اس علاقے میں کوئی سرکاری ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا واپس آ کر جو ہے تو اس کا ریکارڈ وہاں کا اور تصویریں ان جگہوں کی خندقوں کی اس کو دکھائی اس میں کہ آدمیوں کی ہڈیوں کیا وہ پتھر کی طرح بنے ہوئے آثار میرے کو نظر آتے آدمیوں کو ہڈی اس کی کندھے کی ہڈی ہے کولے کی ہڈی ہے اس طرح کا آدمی کو محسوس ہو رہا تھا اس میں تو یہ سارا کا سارا پہلی قوموں کا جو ہے ریکارڈ جو ہے یہ زمین نے آرکیولوجیکل ریکارڈ ان قوموں کا جو ہے زمین نے محفوظ کیا ہوا ہے اور یہ تاریخی حقائق ہیں اور ثبوت ہیں جو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے جو ہے تو ملے ہوئے جس کیا صراط الذین علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان میں سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ آیا اور خراب لوگوں کا بھی تذکرہ آیا جو کہ زمین پر جو ہے تبھی تک ثبوت کی شکل میں موجود ہے. اس پر سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوئی ہے. کل پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ کو اب سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے تو اسلوب قرآنی پر ایک بیان میں ختم ہو گیا ایک نہیں دو یا تین بیانوں میں اسلوب قرآنی پیٹرن آپ کی ہولی قرآن اس کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کتاب فرمائے ماشاء اللہ اس راؤ والے جی سہیل صاحب سہیل کو بلاؤ اور سلمان کو بلاؤ عریضہ منی سے